الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة دا سورة ابراهيم دي ديار لسما سپارا دا آيات نمبر 24 سردشتم نمبر آيات دي تا دي زين اوس مثال ذکر کئی دا کفر او دا توحید مثال دا توحید او دا شرک مسئلے دا واضح کولو دا فارا الله رب العزت مثال بیانای او دا لفظ علم پدریم زل باندی ذکر دے سلورم باب دے نو فرمای علم ترا آیتا سوچ نہ دے کڑے کیف ضرب الله ضرب الامثال چه څنګه بیان ای الله تعالی مثلا مثال کلمۃ طیبہ دا کلمې فاکی کشجرۃ طیبہ پشان دا غونی فاکی دے کلمۃ طیبہ الا اله الا الله دا کلمې مثال بیان ایدا پشان د سشیدا ک شجره تل طیبا پشان د غونی طیبی چا ک جورا دا طیبا اغه مومن مثال دې د موحد مثال دې اصلها ثابت جرل داغي پزمک کینن وتی دی اصلها ثابت جرل داغی مضبوط دی لان دی پزمک کن نوت دی وفرعها فی السماء او سانگ داغی پا برا باندی تلی دی برا اسمان طرف تا تلی دی جرل اخت جوری تلی دی او سانگ پا برا باندی تلی دی سمطلب اصلها ثابت قلبها مخلص کلچ سڑے مومن دے مسلمان دے دا غزڑ بد اخلاص نڑکی وفروها فی السما ایو آمالها فی السما دا غ آمال پا بربن لی فرواز کئی دے کل آمال وکی غبر ہی جی دا دفع ملا مکی لکلے کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو دا غویلی دیم لکه الله فبل ځای کې فرمای الیه اسعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفع اغنی کمال فبر باندې خيږي کله ست توحید قد نوا بیا اعمال فبر باندې خيږي استعمال ما کې نه لیکل کی غبختانه وې هندوستړې ولا ناراضام خودل تا دا غسیز نده عمال دی طویب دی کلمت طویب دی ویلی دا عقیده دا توحید دی منلی دا مثال دی پشان دا غونی طویبی دی چی دا غی جرلی لان دی زمک کی ننوتی دی دا غشان مومن او موحد آغا مخلص دی آغا بمضبوط پا خپل خبر باندی ولاری دا اللہ پا توحید باندی او د د اعمال و فروها پی السما او د د اعمال پا برا باندی زی سنگا چی دا کجوری سانگی پا برا باندی پرد تلی دی دا غشانت استا اعمال با پا برا باندی زی دا ونا دا د مسلمان زړه دی اغا ونا اغا ایمان دی اغا بلا خبر آد دی دا زمک دا زڑ دی او دا غزیلی دا تصدیق دی او بلا اغا تن دا دی کجوری دا اقرار دا مسلمان دی چی لا اله الا اللہ وی او دا دی دا سانگ دا اعمال دی منز دی حج دی روج دا زکاة دی او بیا چی کل دا کجوری ونیسی میوی ونیسی دا نتیج دا سمر دا دا بدتا سوابون پا دغی باندی ملاویگی دا کجور دا دا دی هر شی پیدا من دی اغا سانگی پیدا منی دی خلق پا کوٹو باندی آچه سوری تی کئی من آتی کئی دا غشان د دې هغه میوا پیدا من ادا هغه بوټه پند پیدا من دې تا ته سورې کې دا رنگي مؤمن دې چې هغه کلمه د توحید ویل دا د مثال په شان د کجوري دې د کجوري په شان دي مضبوط ولاړ دې څنګه چې دغه هر شی پیدا من دې د شان مؤمن او مسلمان دغه حرام آل پیدا من دي د لا پیدا ورکه د اخلاق هم هيست دي د کردار هم هيست دي د تګ راتګ هم هيست دي د ناستا پاس د هم هيست دا ولې طریقه د نبي عليه السلام پکې دا د لا توحید زړه ته کوز کړه دې نبی علیہ السلام فرمائی مدینہ منورہ کی او کجورہ دا چاغیت عجوہ کجورہ ہوئی نبی علیہ السلام و سلام پا خپل و مبارک و لاسو ماندی اغا نالکڑی دا اغا فرمائی ویسوک چی سحر و ماخام وو کجوری خوری پا دا باندی با سحر جادو سا اثر نہ کئی زہر بدتا نقصان نہ ور رسائی حدیث کی راغلی دی قیمتی کجورا دا تقریبا 45-50 ریال کلو ملوی گی فرمائی چی دا کجورا پشان دا مومن او دا مسلمان دا بل دا کجوری اثر آغا دا انسان پشان دے مثال پشان دا انسان دے اغا سنگا چکل کجوری نتا سر کٹ کے کجور ختمی گی انسان نسر ہوا اغا مل کی یا ختمی گی دا کجوری نسانگی پری کوا اغا نختمی گی دا غشان انسان نکل آسم پریشی نو اغا جون باقی اغا نمل کی گی نوری ونی اغی نسرو نکٹ کوا اغا پا برا باندی نورم ترقی کئی نو مشابهت د کجوری د انسان سره دی وسخره یو خبره کوي وای حدیث کې راغلی دی چې آدم علیه صلوات و سلام چې کلا پیدا کېدو دغه د پاله چې کومه خټه را جمع شوی وا وای داغه نه سپاتې شو نو داغه نه دا کجوره جوړه شو دا خبره غلطه ده دغه له صحیح اعتبار نشته دی ولی الله تعالی تا آدم علیہ السلام د خاورې مقدار نو معلوم چې زیاتی راوړه دغې لګوره څه اعتبار نشته دی فرمای و فروها فی السما او د دې سانګي په بر باندې تری دی توتی او کولاها ورکی دا میویخ فلی کلهی نیل فحر یو موسم کیم چری به داسې وخت نه چې تا ته به کجوره نه میلاویږي هر ټیم کې به تا ته کجوره میلاویږي کاغه تازه کجوره نه نو چواری خو چرته تلی نه دی چواری به تا ته میلاویږي بإذن ربها فحکم در خپل باندې ويضرب الله الامثال للناس بیان الله تعالی مثالونه د فاره د خلقو لعلهم يتذكرون خام خا چې تاسو فندو نصیحت واخلئ چې کم سړی قران اوري د الله وعدا تاوري د الله حکم اوري بیا عمل نکي د مثال په شان د ډنګر دی د شیطان دی راضي وي زما او منا خوښات دی وي زما او منا دی دا خبره مني او د الله د فاره د الله حکم نه مني الله وی را پاسا منزل لال شاده خبیث پروت دی ولی شیطان ورکی میتیازی کړی دی وی دا شیطان دا دا غوگ تپی تپی تپی حتی بال شیطانو فی اوزونی دا دا پا خود غوگونو کی میتیازی وکی دا پلیت پروت دی مکو دا شیطان اللہ نوی ریگا کار دا پارا سمر زر پاسی ولی منزکی سستی که منزکی با سستی نکو ٹک در حد بایی دا با ترا پاسی را پاسی دا با نرا پاسی الک را پاسا چوٹا دے پرتوی را پاسا الک را پاسا وی خالک باورق شیطان وی دش مڑا سکے ٹیم دیر دے چی جمعوشی بیارا شی جمعو بچی بی مکو دا شی دا شیطان دار بانی دا برا پروت دے شیطان دا بانی خبیسی میتیازی کئی را پاسا پا ٹیم باندی قیمتی رو جدا مولی سیب چی سنگوی لو قیمتی میاش دا دا به سباله تیره شي ارمان به کې پته نه لګي روان روجې له مونږ ژوندې یو کنه یو او چې بیا مړ شي ورې بیا ستایس به کار ناراضي هغه موت اینو په هندوستان کې هغه څومره مړ کیږي څوک در الله څوک ور الله سمور لپټانګو کې دي چې شیول ته ورواچي پټانګو کې بیا حیثیت نشته رې ورې سړي وکړو حق به دي په کار راضي دنیا روانه ده همار غو د ژوند سپته نه لګي اغه دا د موبایل کې ویډیو راغله غدیر علاقې د ترجمه دي ټیم کې الکو فات کیږي امرګری ورته سمره چغي وږي دا د دنیا ساعت دې سپتا نه لګي مونږه د دې زینا بلې دروازه روغ وته شو کنه شو دې درس نه ژوندې پاسې دې شو کنه شو بیا غوړه ایسم په کار ناراضي پاسه د الله د فارا کا دا زما استخپل ذاتی پیدا دا زما استخپل ذاتی پیدا دا قیامت کې الله ته مقام خو الله وی تاونه مون نکاو سکه میو سچلو بیا الله ته بس جواب ورکو دنیا روانه ده غره ډیره پته زی روانه ده او ته قصدن سعوزر نشته ده आवाज درته وشي او بیا پکټ کی اوړي راوړي شیطان پی پروت ده مکه ولا شي شیطان لته ورکا خواهشات ممنا ده بدن اغه نبی علی السلام ټول شپه به خو پروجه کی او دا ورځ دا ټول ورځ خوبونه دي شپې خوبونه دي بیا هم سړی نه راپاسي دا دینه مبل غټ بدبخت او ظالم سي الله په عدالت کې به سبا له څه جواب ورکو چې زه مسلمان یم ستا مسلمانی کمه پاتې شوه چې ته مانځل نه شې ورتلې مه کوئ دا شی د یو الله نه ویریږه نو فرمایي ویدرب اللہ الامثال بیان اللہ تعالی مثالنا للناس دفار دخلق لعلهم يتذكرون خامخا چی تاسو پندو نسیت واخلی کل چی تارو جن ولیدا خوراک ندی زان بن کڑے دے سکاک ندی زان بن کڑے دے منزاو دسلا نورزی دروغوے دوڑی پاسے اللہ و استاغ خوراک بند ولو تم زما ضرورت نشت دے مثال دی د ڈنگر دے د غوا دے د غوی دے کتولے ورطا تڑلے دے سنخوی دا غشانتی ستا مثالم دے تبی داغی نا بتر شی اغم خلق و تڑی جوار کری وی جوار و نخوری دا غشانتی تبی آشوینو الله و استا بیا دی خوراک بنده ولو تا هم زمان ضرورت نشته ده دقا بیا ولی بنده چی منزو دست نگی و مثل کلمت خبیثا او مثال دا کلمې د شرک د کلمې د کفر کشجرت الخبیثه پشان دا غونی فلیتی دی اجتست من فوق الارض چغن ختلی وی د پاسه پزمک باندی د پاسه د زمکینا مالها مل قرار نبی اغیلا سمضبط والے اغیلا با سکلک والے نئی اغیلا با سمضبط والے نئی ولی دا کلمه د شرک دا مثال دا کلمه دا بوٹی دے چاگا پزمک پسی پاسا نختی اکثر ماو تالی دلی پا کلو کی اغمی چاواندی پری بوٹی باندی ورغلی اجا خوان دی پانی نه زیلی نه بوټه وچای اس پیدا نه کیدا دغه شانتی ا کلمه د کفر ده کلمه د شرک ده مالها مل قرار پشان دغه پریوتای دی چې اړ له سمز بوتواله نشته ده نور له پانیشته نور له اصلشته یثبت الله الذين امنوا مضبوط الله کسان چې موحدین دي بالقول الثابت هغه وینا مضبوطی باندې وینا مضبوطه دا چې هغه کلمه د توحید دا فل حیات الدنیا په ژوند دنیای کې او فل اخره ويجزيه فل اخره الله باور لا بدله ورکې په اخرت کې د دغه بدله د کلمه د توحید چې موحد دې د الله په توحید باندې ټیم تیر کړي دې وخه باغې باندې تیر کړي دې الله مهربان باور لداغي بدلا ور کوي عبد الرحمن ابن جوزی رحمه الله تعالی هغه فرمایي چې دا آیات کریمه دلیل له په عذاب قبر باندې او کوم سره چې په توحید زندگی تیر کړي الله باور ته زنګدان په وخت کې هغه کریمه د توحید نصیب کړي الله دې زموږ د ټولو نصیب کړي امام احمد ابن حنبل رحمه الله چې کله وفات کېدو سای لنډ لنډ کېدا سره لقاو درې ځله به هوشی رااله اخر ځل باندې چې کله په هوش کې شو لګي سار شو امام صاحب هغه ته چا ویل ولې دا سادي چې لنډ لنډ اخلي څه چل دی هغه فرمایل شیطان راته وی چې بچو رانا جون دې تیر کو اخري مرحله دي دي بچ شويرانه امام صاحب ورته وي نه نو سم لا وخت دې نه مبد شوي الله مې دې استادا فریب نه وساتي امام رازي رحمه الله چې کله وفات کیږي تفسیر کبیر لیکلې ده شیطان ورته راغې نو د دد شیطان سره مناظره وزنګدن په وخت کې ننان می دلائل د الله په توحید باندې پیش کړی و دغه شیطان تا یعنی شیطان با شرکی خبری کولی د ورته توحید دلیل پیش کاو جوابونه به ور کول دغه شان شیطان اخر کی شیطان په اخر کی امام رازی رحمه الله تعالی هغه ته وی دا خبیث چې د الله وحد شیطان تا دا دلائل دا شیطان ورته وی شرک په دی دی شرک په دی دی هغه ورته د توحید دلائل بیانای په اخر کې دا امام رازی رحمه الله ورته وی یو دلیل هم درته نه بلا دلیل د الله توحید منم بلا دلیل از د الله توحید منم دغه تا هغه اهلی حق علما وی چې ټول عمر زندگی د الله په توحید باندې تیر کړی اخر کې مرته الله تعالی ا کلمه د توحید نصیب کینو دا آیات کریمه دلیل لے په حقانیت د عذاب قبر باندې د عذاب قبر کیفیت هغه موفوض ال الله دی الله ته پتا ده الله ته سپارو مون ته پتا نشته دی الله تعالی ته پتا ده عذاب قبر حق دی او سوچ عذاب قبر نه منی دا کافر دی او سو کوئی چې دا پلانې عذاب قبر نه مانی او هغه مانی دا بهتان لګی دا غټ ګناګار مجرم دی عذاب قبر قبر کې به تپوس کیږي اذا سئل عنها فی القبر اتلس آیاتنا قران کریم کې راغلی دی چې عذاب قبر حق دی مشکات شریف کې چې کله عذاب قبر بیان کیږي هغه ځای کې دا آیات کریمه ذکر کړی دی، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. سوال دی کم سړی وسوځېدو هندوان چې سیزي یا په اوبو کې غرق شو یا سپو خماران وخوړو نو هغه له به عذاب به څنګه ورکوي؟ موږ وایو عذاب قبر حق دی، هغه خو قبر کې نشته دی. هغې جواب یاد کړه، الله قادر دی د هغې په عذاب باندې، ما او تا له په هغې باندې بحث کول نه دي پکار. الله قادر دی، الله په هر ځای کې عذاب ورکولی شي سړي له. سوال دې صحیح راووتو کامیاب شي. اولنی سوال اولنی سوال چې کېږي هغه سواله مانځه باره کې دی، مونځ دې صحیح راووتو ټول عمل صحیح، مونځ برباد ټول عمل برباد شو. دیو جنا مانځه ډېر خیال ساته. کله ستانه سوال کېږي مر رب کا، رب دې څوک دی؟ من نبیو کا ما دینو کا. سوال دې صحیح کو کامیاب شي، ورنا ناکام. څوک ناکام شي دا نه چې په خوله یادول دي، د رب حکمونه دې منلي اله بس دله جواب ورکې صحیح، ا دې نه منلي بیا به وایي ها ها لا دري ما ته پته نشته دی. دا به ورته وایي ما تقولو فی حق هذا الرجل، د دې سړي په باره کې ته څه وایې؟ نبی علیه السلام یادوي. دا معنی نه ده چې هر قبر والا تا نبی علیہ السلام مخامخ راولی، نه نه، حاضر په ذهن. مولا علی قاری رحمه الله فرمایي چې د ذهن کې غ نقشه پرته ده. نبی علیہ السلام خلکو به ویل چې داسې پیغمبر دی او راغلی دی، نو چې کله ده ته پته وي وایي دا زموږ آخري نبی دی، دا به وایي بالکل زه د ده په طریقه باندې چلېدلی وم او دا زما قائد و، دا محمد رسول الله و. نو علیمان دغه وی چې هغه به په خپله روزه مبارکه کې پروتی، د ده په ذهن کې حاضر په ذهن، د ده په ذهن کې به هغه نقشه پرته وي. نو فرمایي یثبت الله الذین آمنوا، مضبوطی الله کسان چې ایمان راوړی دی، بالقول الثابت په هغه وینا مضبوطه باندې، فی الحیات الدنیا فغا جون د دنیا حکیم، و فی الاخره او بدلبور کئی باقیرت کی. دل یا بعضی علیمان فرمائی چی دل لسو آیاتونو نصابت دی چی عذاب قبر حق دی، ستر حدیثو نصابت هم دی. و یدل اللہ الظالمین، گمراہ کئی اللہ تعالی الظالمان. و یفعل اللہ ما یشا، او کئی اغسی چی خوقشی. بس دی بیا الم تر کیف ضرب الله، ایت سوچ نہ کی جس رنگی بیان الله، مثلا کلمۃ مثال دا کلمۃ طیبہ فاکی کشجرۃ طیبہ فشان دا غونی فاکی دے، اصلها ثابت جرلی داغی مضبوطی دی، و فرعها فی السماء او سانگی داغی برا پاسمان کی دی، تو تیو کولاها میوی ویرک ورکی میوی حقا کلہی نن بھار وقت کی بیزن ربی آن پا حکم درب داغی. ویدرب اللہ الامثال، بیان اللہ مثالونا لنناسی دفارد خلقو لعلہم یتذکرون، خام خج تازو پندو نسیت واق لئی. ومثل كلمة مثال دغ كلمة خبيثة دغ فلتي كشجرة خبيثة پشان دغ وني فلتي دي، إذ تصت من فوق الأرض جغن ختلي دفاس دزمكينا، ما لها من قرار نوية غيلة مضبوط والي. يثبت الله الذين مضبوطي الله تعالى كسان آمنو چی مانے روڑے دے، بالقول ثابتی پاگ وینا مضبوطا باندی، فی الحیات الدنیا فجوند دنیا کی، و فی الاخرہ او بدل بور کئی فاخرت کی. ویدل اللہ الظالمین، گمراکی اللہ ظالمان. ویفعل اللہ ما یشا، او کئی اللہ سیج خوغشی. فضرب